टकरात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों सदियों का कोई आज की बात